find my heart out. Do you love me or do you love me not? If you keep trying, you hear me sighing, forget me not. I've been wearing my mind out. To have you close, I give all that I've got. The love we tasted, has it been wasted? Forget me not. Ain't I just the lucky guy? Forget me not, forget me not. Whoa, I lay me down to die. If love is a one big lie, there's no need to remind me. Love's a fire and the kisses grow hot. So take this ember, then you remember. Forget me not. Well, ain't I just the lucky guy? Forget me not, forget me not. Whoa, I lay me down to die. If love is a one big lie, there's no need to remind me. Love's a fire and the kisses go hot. So take this ember, then you remember. Forget me not. Forget me not. Forget me not. Forget me not van Eden Kane uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 19 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Excuses voor de wat nasale stem, maar ook late avonden behoeden je niet voor een enkele verkoudheid. In deze late avond, chip en castratieplicht bij katten. Mensenrechten Mensprijs 2019 en transparantie tegen belangenverstrengeling in de voedselindustrie. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Of my life, and I can't get you out of my head. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. That's not unusual, but the way that I'm feeling's becoming usual. I guess you could say the clouds are moving away from your days and van harde muziek uit de jaren 70, Uriah Heep en Rain. En daarvoor Toni Braxton en Breathe Again. We gaan naar het eerste onderwerp. Er moet onderzoek komen naar de chip- en castratieplicht bij katten als oplossing van het zwerfkattenprobleem. Herman de Bruin. Een motie over het onderzoek naar kattenbeleid is aangenomen. Wat is kattenbeleid? Ik ga het vragen aan Danielle van Gennep. Ze is aan de telefoon en manager dierenwelzijn van Dierenlot, de stichting Dierenlot. Danielle, wat is het kattenbeleid? Nou, we hebben eigenlijk gekeken vooral naar België, ons buurland. Want daar hebben ze een minister dierenwelzijn. Zover zijn we nog niet in Nederland. En die hebben ze daar wel. En daar hebben we de kunst afgekeken van hoe gaan zij nou om met katten. Mm-hmm. En nou, wat doen ze daar? Daar hebben ze een chipplicht. En net zoals wij dat al voor honden hebben, maar nog niet voor katten hebben geregeld. En ze hebben daar een landelijke chipplicht en ze hebben ook een landelijke castratieplicht. Dat betekent dat zij nu al in één jaar tijd, sinds ze die wet hebben doorgevoerd, hebben zij nu al 30% minder zwerfkatten in het asiel. Nou, en in Nederland is er sprake van een zwerfkattenprobleem. Hè, voor 2 weken geleden was het ook groot nieuws in de media dat er zoveel katten rondlopen en die zouden heel veel dieren in de natuur opeten. Ja, die een slachting aanrichten bij de kleine vogeltjes en zo. Ja, klopt. Ja. Afnemen dan als je die plicht, die castratie- en chipplicht ook hebt in Nederland? Jazeker, want dat merk je dus al, dat werkt in België. Nu is het zo dat door die chipplicht, als je dan je kat kwijtraakt, dan heb je een grote kans om als er dan een zwerfkat gevonden wordt, bijvoorbeeld door de dierenambulance of het dierenasiel, dat die kat weer herenigd wordt met zijn eigenaar. Ja. En als zo'n kat geen chip heeft, en ik geloof dat maar 14% in Nederland katten een chip hebben, ja, dan is het heel moeilijk om de eigenaar op te sporen. Ja. Dus, maar een dierenasiel, dat doet toch alleen katten weg die gechipt zijn, als mensen komen om katten op te halen? Ja, de dierenasiels doen dat inderdaad al. Maar als een kat gevonden wordt op straat, hè, en het dier is in nood, en het dier heeft geen chip, ja, dan is het heel moeilijk om een kat weer terug te vinden bij zijn baas. Ja, maar dan gaat hij naar het asiel, denk ik, en dan wordt hij gechipt en dan gaat hij naar een volgende eigenaar. Nou ja, dan heb je altijd nog 14 dagen bewaarplicht, zoals dat dan heet. Want een gevonden kat is dan een gevonden voorwerp, zo wordt dat gezien in de wet. Er kan nog een baasje opduiken. Juist. Ja, en die moet wel de kans krijgen om, om een kat in het asiel terug te vinden. Ja. Natuurlijk worden op een gegeven moment de katten weer herplaatst. Maar ja, er zijn genoeg eigenaren die maar blijven zoeken naar die kat die kwijtgeraakt is. Mm-hmm. En door een chipplicht zou dat heel goed zijn om daardoor de katten met hun baasje te kunnen herenigen. Ja, maar de chipplicht betekent dat elke kat die geboren wordt of er is, een eigenaar heeft, dat die eigenaar moet zorgen dat die gechipt wordt. Ja. Nou is er een motie ingediend door Willem Moorlag van de Partij van de Arbeid. Niet eens van de Partij van de Dieren, maar van de Partij van de Arbeid. Ja. Bijzonder. Die motie, wat gaat die motie opleveren voor wat jullie willen? In ieder geval dat er nu wordt gekeken naar het beleid in België, waar het al dus succesvol is. En dat er nu gekeken wordt van in hoeverre kunnen we dit in Nederland ook doen. Dat is voor ons een eerste stap, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Maar is dat politiek breed aanwezig of is dat de Partij van de Arbeid die zich daar druk om maakt? Want dat is maar een klein onderdeel van de totale politiek natuurlijk. Ja, nee, het is juist zo mooi dat die motie, die is ingediend door de Partij van de Arbeid, maar die is afgelopen dinsdag is die ook daadwerkelijk aangenomen door de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dus dat heeft met brede steun. Dus ik geloof alleen maar dat de PVV en Forum voor Democratie tegen zijn. En de rest van de partijen was allemaal voor. Dus dat is hartstikke mooi. Dus het gaat wel gebeuren? Het gaat gebeuren, ja. Ja. Ja, dus wij gaan ook ons best doen om ervoor te zorgen dat de Tweede Kamerleden op bezoek gaan bij België. Om te kijken van oké, zo werkt dat dus. Ja, want daar kun je wel voorbeelden van halen hoe dat dan op de goede manier kan. Ze hebben daar ervaring mee. Hoe het verder gaat en wanneer het ingevoerd is, kan je daar een zinnig woord over zeggen? Of zeg je, het gaat stroperig in Nederland? Ja, het gaat nooit snel genoeg in mijn ogen. Dus het zal alweer een kwestie van jaren worden, maar dat geeft niet als het maar gebeurt. Ja, zo is dat. Kan het publiek zich daar nog van op de hoogte stellen hoe dat gaat? Bij Dierenlot bijvoorbeeld, hebben jullie iets op de website staan daarover? Ja, zeker. We hebben een persbericht over uitgedaan en dat is te vinden op www.dier.nu. Dier.nu. Ja. Dan weten mensen waar ze moeten zijn. En als je een kat haalt of hebt en hij is niet gechipt, laat hem dan wel chippen. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Daar begint het mee natuurlijk, dat iedereen dat gaat doen. En dat er ook gecastreerd wordt. Juist. Maar ja, die plicht is er nog niet, maar het komt er wel aan. En als het aan Danielle van Gennep ligt, gaat dat heel snel. Maar ja, politiek, dat ligt toch even weer wat gevoeliger, denk ik. Maar in ieder geval, succes met jullie, al jullie werk wat je doet. En dank voor het gesprek. En sterkte in de strijd. On vous laisse quelques routes, oubliez les moindres doutes, sentir quelques vents contraires, ne plus savoir comment derrière. On se traite, on se jure, et nos cœurs sont toujours purs, de n'avoir pas tant aimé. Force d'y penser. On voulait des chemins clairs, mettre au jour de la lumière d'un soleil personnel. Nos ombres ne sont plus les mêmes. cette eau n'a jamais fini. C'est les autres qui l'ont dit. Il faut bien qu'il y ait une fin à ceux qui n'attendent rien. Il est un autre monde. Il est un autre monde. Il est un autre monde. Dans notre monde. Sans vertige, au vu de ses vestiges, cachés sous la poussière et la neige sur la mer. On voulait les voir s'aimer au silence de leurs baisers. Les jours sont-ils des livres qui attendent qu'on les délivre? Aucun arbre, je le sais bien, ne croit en son destin. Pas une plaine ne se plaint du secret de son chagrin. Il est un autre monde. Il est un autre monde. Il est un autre monde. Dans ton monde. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The story of my life is very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. Names are still the same, and the story's still the truth. I was alone, you found me waiting and made me your own. I was afraid that somehow I never could be the man that you wanted of me. You're the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name. Each page begins with you. It's the story of our times.

You Make Me Believe van Simply Red. Op 10 december, de internationale dag van de rechten van de mens, is de Mensenrechten Mensprijs 2019 uitgereikt. Herman de Bruin weet aan wie. De Mensenrechten Mensprijs 2019 is voor Fair Space. Wat Fair Space is en die Mensenrechten Mensprijs precies inhoudt, ga ik vragen aan Laura Ader. Ze is medeoprichter van Fair Space. Je bent medeoprichter van Fair Space. Even voor duidelijken, wat is Fair Space? Fair Space is een organisatie die zich inzet voor een veilige openbare ruimte voor iedereen. En in die ruimte is geen plaats voor seksuele, racistische of anders discriminerende intimidatie. En omdat seksuele intimidatie heel veel voorkomt en veel vrouwen raakt, is dat eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen die wij proberen tegen te gaan. Ja, en hebben jullie een Mensenrechten Mensprijs, dus dat blijft een moeilijk woord, uitgereikt aan Fair Space. Waarom krijgen zij die prijs? Thema dit jaar van de Mensenrechten Mensprijs was geweld tegen vrouwen. Dus drie genomineerden zijn geëerd voor hun werk en wij zaten daar ook bij. En hoewel wij nog niet zo lang bezig zijn als de andere genomineerden, is deze prijs voor ons echt een aanmoedigingsprijs om door te gaan met ons werk. Ja. Omdat straatintimidatie een van de meest voorkomende vormen van geweld tegen vrouwen is. En dus ook heel veel vrouwen raakt, zoals ik eerder zei. En deze prijs is een mooie opsteker. Ja, en als je het over geweld hebt, heb je het niet altijd over fysiek geweld, maar ook het nasissen of allerlei andere vormen, die horen daar ook onder, hè? Ja, dus als wij praten over straatintimidatie, dan gaat het vaak om het beetje grijze gebied van vervelend gedrag. Mm-hmm. Dat niet altijd per se strafbaar is, maar wel kwetsend, bedreigend. Of mensen het gevoel geeft dat ze beperkt worden in hun gevoel van vrijheid en veiligheid. Ja, nou zijn er heel veel vrouwen die daarmee te maken hebben, bijna de helft in de openbare ruimte. Jullie zijn ervoor om daar wat aan te doen. Wat kan je daar nou aan doen als mensen op straat nagefloten, nagesist worden? Bouwvakkers zijn daar heel goed in soms, maar dat is misschien een vooroordeel. Ja, vaak wordt het voorbeeld van bouwvakkers genoemd, maar dat valt eigenlijk wel mee. We hebben het echt meer over intimiderender gedrag dan even fluiten of goedemorgen zeggen. Mm-hmm. En een van de manieren waarop wij proberen een eind te maken aan dit gedrag is door ons te richten op omstanderinterventie. Want iedereen begeeft zich in de openbare ruimte en daarmee kan dus ook iedereen een rol spelen in die veilig houden. Dus als je iets ziet gebeuren, help dan het slachtoffer, loop er even naartoe of zeg gaat het wel. Laat even merken dat je het ziet, dat die persoon niet alleen is. Mm-hmm. En als de veiligheid het toelaat, spreek dan ook de dader aan van kap daarmee, laat haar met rust. Ja, dat is nog, dat is nog wel een dingetje. Als de veiligheid het toelaat. En ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, drie van die gastjes die daar lopen rare dingen te zeggen en te doen, daar ga ik me niet mee bemoeien, want dan krijg ik het op mijn dak. Ja, dat is vaak wel de reden waarom mensen niet durven in te grijpen. Maar we hebben dus verschillende interventiemethoden die we ook in onze workshops behandelen. Mm-hmm. En direct de daders aanspreken is maar één van de opties die je hebt. Juist omdat die dus niet altijd van toepassing is. Maar zoals ik eerder al zei, je kunt ook je gewoon direct richten op de vrouw die lastiggevallen wordt. En dan kun je de dames gewoon negeren. Dan zeg je gewoon, gaat het? Zal ik even meelopen? Ja, een beetje steun geven eigenlijk. Een beetje steun geven. En als het natuurlijk echt bedreigend is, dan kun je hulp inschakelen. En dat hoeft niet altijd meteen de politie te zijn, maar dat kan ook OV-personeel zijn. Als het in winkelgebied voorkomt, hebben veel winkels een beveiliger waar je even naartoe zou kunnen gaan. Dus er is meer mogelijk dan je echt direct tegen de daders richt. Ja, als mensen wat meer willen weten over jullie werk, wat jullie doen. Je zei al, we hebben workshops die we geven. Daar is vast een website waar dat allemaal op staat. www.fairspace.co. Dus niet .com, maar .co. Co. En via die website kunnen mensen met ons in contact komen. Dat willen we graag, dat hopen we ook. Want we willen zoveel mogelijk gemeenten bereiken. Mm-hmm. Omdat we merken dat veel gemeenten wel ondertussen beginnen te beseffen, hier moeten we wat aan doen, maar hoe doen we dat dan? Vaak wordt meteen naar de handhavingskant gekeken. Maar wij hebben dus ook veel ideeën voor de preventieve kant. En als mensen daar dus meer over willen weten, kunnen ze bij ons terecht. Dat is mooi om dat allemaal mee te maken en gewoon doorgaan en die prijs in ontvangst nemen en koesteren, dat is natuurlijk heel mooi. De Mensenrechtenmensprijs 2019 is voor Fairspace. U hoorde Laura Ader erover, zij is medeoprichter van Fairspace. Ik heb gedacht aan grote kathedralen. Aan bergen vol meters oude sneeuw. Ik zie mezelf in stille zonnestralen, maar ik hoor alleen een harde schreeuw. Ik sprak alleen de zachte, brave woorden. Wie ze niet hoorde, ging gewoon voorbij. Naar de stilte ben ik onderweg verloren en de schreeuw komt voor het eerst uit mij. In de toren van de kathedraal, mijlen ver door het oude dal. Een hond schrikt, mensen horen de schreeuw van moed en zal. Ik zal houden van iets dat moet. Ik moet niet. Iets dat zou. Ik zal weggaan en weer landen, ver van moed en ver van zang. Jij vraagt of ik jou verlaat. Vraagt of je beter gaat. Jij vraagt of ik jou nog moet. Je wil voor eens en altijd weten hoe het nu zal gaan als niets nog moet of zal blijven bestaan. Ik zal houden van iets dat moet. Ik moet niets van iets dat zou. Ik zou weggaan en weer landen, ver van moed en ver van zou. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Come Saturday morning, I'm going away with my friend. Will Saturday spend till the end of the day? Just I and my friend. We'll travel for miles in our Saturday smiles, and then we'll move on. But we will remember long after Saturday's gone. Come Saturday morning, come Saturday. I'm going away with my friend. Will Saturday laugh more than half of the day? Just I and my friend, dressed up in our rings and our Saturday things. Saturday's gone. Come Saturday Morning van de Sandpipers uit de jaren 70. En daarvoor Levine uit Vlaanderen, een moet en zal. Hoe meer publiek-private samenwerking er is, hoe belangrijker transparantie en controle zijn. Zeker in de voedselindustrie. Herman de Bruin. Het gebouw moet niet alleen transparant worden, maar ook de belangen transparant. Nou, dat is nogal een cryptische zin, maar het gaat over voedsel. En Elif Stepman is aan de telefoon, ze is campaigner van de Foodwatch. En het gaat over de Universiteit Wageningen. Ja, klopt. We zien dat er steeds meer samenwerking is tussen de Universiteit Wageningen en bedrijven. Waaronder ook Unilever en Frisant Campina. En nu dat Unilever het nieuwe gebouw introduceert, het is inderdaad een transparant gebouw, alles is met glas en zo, willen wij de Wageningen Universiteit oproepen om dus niet alleen het gebouw transparant te maken, maar ook de belangen. Want bent u bang dat die belangen niet goed behartigd worden? Ja, het is natuurlijk een bedrijf dat geld wil verdienen, Unilever. En u zei al, er staat een ander bedrijf ook nog op die campus. Ja, we zien eigenlijk als bedrijven onderzoek leveren, is zo'n 60% van de resultaten een functie van het bedrijf. Dus dat is dan eigenlijk reclame voor producten bijvoorbeeld. Ook Unilever kunnen we daarop betrappen. Zij maken via publicaties dan reclame voor omega-3, omdat het goed zou zijn tegen hartfalen of tegen ADHD. Ja. En wij stellen ons daar toch vragen bij. Want is dat niet wetenschappelijk vastgesteld dat dat zo is? Wel, het ding is dat de publicaties die gefinancierd worden in de industrie eigenlijk vaak te voordelig zijn of te vaak positieve resultaten hebben. En negatieve resultaten die worden verzwegen of niet besproken. Ja, ja. En ook wordt er te weinig opnieuw onderzoek gedaan. Dus er worden heel veel dingen gepubliceerd, ook door de industrie. Maar er is te weinig financiering van onafhankelijk onderzoek om die resultaten onder de loep te leggen en om die nou eens te dubbelchecken. Ja, en u denkt dat de Wageningen Universiteit daar niet onafhankelijk in is, maar dat ze aan de hand lopen of aan de leiband, zou je kunnen zeggen, van die grote bedrijven? Wel, het probleem is dat het niet duidelijk is. Dus er is te weinig transparantie. Mm-hmm. Je hebt niet alleen gefinancierd onderzoek door de industrie, maar er zijn ook allerlei andere verstrengelingen mogelijk. Bijvoorbeeld door het delen van onderzoeksfaciliteiten of door het gewoon heel dicht bij elkaar zijn en door wetenschappers die een soort revolving door, dus dat wil zeggen dat ze van Unilever terug naar de universiteit gaan en terug. Dergelijke verstrengeling is heel moeilijk in cijfers te gieten, omdat het zo vaag blijft en je kan het niet goed meten. Maar daarom vragen wij toch aan de Wageningen Universiteit om dat toch zoveel mogelijk te doen en eens bloot te leggen in welke mate er overal connectie is met zo'n bedrijf. Ja, want Foodwatch is bezig om al dat soort bedrijven, dat het niet die verstrengeling zo wordt dat de bedrijven de boventoon gaan voeren. Ja, klopt. Ja. Dat is een hele strijd, denk ik. Inderdaad, het wordt nog een lange strijd, maar we blijven ons best doen. Ja, en dat betekent dat het publiek daar ook bij betrokken wordt. Als ze naar de website gaan, kunnen ze daar iets aan doen? Of zeggen jullie nou, wij voeren de strijd alleen en laat het publiek er maar even achterwege? Wel, momenteel zijn we de strijd aan het voeren via bijvoorbeeld ook media-aandacht en rechtstreeks bedrijven aanspreken of universiteiten. Mm-hmm. Maar in de toekomst gaan we daar nog een hele campagne rond opzetten. Dus dit is eigenlijk nog maar het begin. Dus op de website kan het publiek of kunnen consumenten uiteraard al onze artikels lezen. Maar we gaan hier zeker nog verder op door samen met onze achterban. De strijd is nog niet gestreden bij Foodwatch, dat is wel duidelijk. Inderdaad. Ja, dat stel ik zomaar even. Dat is ook zo. Misschien is het handig om de website te noemen, zodat mensen zichzelf kunnen verdiepen in de strijd van Foodwatch tegen die grote bedrijven en tegen de universiteiten. Ja, de website is foodwatch.nl. Mm-hmm. En we hebben daar ook een kopje wetenschappelijke en politieke integriteit. En daar kan je meer lezen over lobby- en belangenverstrengeling van industrie in de wetenschap en bij de politiek. Oh, want die houden jullie ook in de gaten, de politiek? Die houden we ook in de gaten, ja. Op welke manier dan? We hebben onlangs nog een campagne, een e-mailactie gevoerd, waarbij we consumenten oproepen om een mail te sturen naar de Europese instanties zelfs, ja. Omdat Coca-Cola betrapt werd bij lobbying, bij in eigenlijk beide vergaderzalen hadden ze allemaal stoeltjes gezet en deelden ze gratis producten uit bij de onderhandelingen over ons voedselbeleid bij de Europese Commissie. Ja, ja, dat is weer een ander aspect, maar dat heeft ook jullie aandacht en daar strijden jullie ook tegen of voor. Inderdaad. Ja, duidelijk. Dat is een mooie strijd om te doen. Ik wens je daar veel succes mee. Ik dank je wel voor het gesprek. Elif Stepman, campaigner bedankt. Van Foodwatch. Bedankt. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Whatever colors you have your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Break of day, let me see you make him smile. Your clothes are dirty, but your hands are clean, and I'm the best thing that you've ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Waiting long before the world to begin. You can have your cake and eat it too. Still here. Dit is De Late Avond. I'm drunk alone because I miss you. Now I'm worried I'm too late. Nobody loves me like you love me. Nobody sees me like you do. So I'm gonna fight for us until my heart is turned to black and blue. Nobody needs you like I do. Seems to work against us. I'm on my knees, I'm begging, please. There's nowhere else I'd rather be. I'd rather be. Nobody loves me like you love me. Nobody sees me like you do. So I'm gonna fight for us until my heart is turned to black and blue. Nobody needs you like I do. Single voor de Belgische singer-songwriter Milo. Nobody needs you like I do. En daarvoor Magnet met een oud nummer van Bob Dylan. Lay, Lady, Lay was dat. En dat was De Late Avond van donderdag 19 december. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Hard Fi heeft het laatste woord. Fijne nacht. And all the con, all around, all around. Red light blinking in the twilight, tracing out a path right out of here and now. Red light blinking in the twilight. doesn't seem so much to do here. Think back to this time last year. Good times, good times, good times. Don't you think we stayed far too long? Don't you think the color has gone? Get on a plane, it can't be wrong. Moving on, moving on. Red light blinking in the twilight, tracing out a path right out of here and now. Red light blinking in the twilight, tracing out a path right out of here and now. Baby, baby, I think it's time we move on now. Baby, baby, I think it's time we move. Bye.